też jak ładnie potrafią. Panowie, 11 minut po 6. Witamy serdecznie, kłaniamy się, mówimy dzień dobry, poranna audycja. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale to dziś ten dzień wolny od pracy. Kiedyś. Został oddany do użytku 22 lipca 55 roku, bo wtedy wszystko działo się, co wielkie działo się 22 lipca. A któż został oddany do użytku? Proszę się przekonać, bo o tym dziś będziemy mówili w audycji porannej. Kwadrans po 6:00 zwykle zaglądamy na pierwsze strony gazet. No i dziś wypadałoby przed terminem oddać pierwsze strony gazet, czyli trochę wcześniej, ale nam się nie uda. Maria Sadowska i Urszula Dudziak. 16 minut po 6, czyli mamy całą minutę opóźnienia. Czas zajrzeć na pierwsze strony gazet. Maja Borkowska. Dzień dobry. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej apel: nie odpuszczajcie. To jest apel Rzeczpospolitej. Dziś w Brukseli spotkanie szefów dyplomacji krajów Unii w sprawie zestrzelenia malezyjskiego Boeinga. Rzeczpospolita apeluje o stanowczość wobec Rosji. Jeśli zabraknie, tragedia w Donbasie skończy się jak sprawa smoleńskiego śledztwa. Tak pisze redaktor naczelny Bogusław Hrabota. I pisze tak: nie rozmawiajcie z Moskwą w duchu pojednania i zrozumienia. Putinowi trzeba postawić twarde warunki, a to oznacza przekazanie wszelkich dowodów w ręce Międzynarodowej Komisji. Oznacza niezgodę na powierzenie tej sprawy MAK i bezwarunkową współpracę Rosji z wolnym światem przy ustalaniu sprawców tej zbrodni. Słabość i niezdecydowanie Zachodu spowodują tylko jedno: ślady zostaną zatarte, dowody przepadną w Rosji, a zbrodnia nigdy nie zostanie wyjaśniona. Świat będzie musiał raz jeszcze pogodzić się z dyktatem Putina. Nie odpuszczajcie, ten apel na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Zbadajcie tu polewa jak Boeinga. 300 tysięcy Polaków apeluje o niezależną komisję. Ukraiński rząd i przywódcy państw, których obywatele zginęli w wyniku zestrzelenia malezyjskiego Boeinga, zaapelowali o powołanie komisji międzynarodowej. Podobnych działań domagają się bliscy ofiar tragedii smoleńskiej. Zebrali ponad 300 tysięcy podpisów pod petycją do Parlamentu Europejskiego. Żądają międzynarodowego dochodzenia. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Gazeta Wyborcza. Haracz na PSL. Odkryliśmy ciekawą uchwałę władz ludowców, piszą autorzy tego artykułu. 3% ze swojej pensji ma płacić każdy, kto dzięki partii dostał pracę w całym kraju i w każdym urzędzie, który podlega politycznej kurateli. Ten precedent trwa od 2003 roku. Kolega ma pracę z naszej rekomendacji, to niech kolega zapłaci 1000 zł. W tym stylu upominał urzędników Jan Bury, podkarpacki baron ludowców, dziś także szef klubu parlamentarnego PSL. Jeden z rzeszowskich urzędników powiązany z ludowcami. Takie pismo dostał tuż przed kampanią parlamentarną w 2011 roku. Bury chciał 1000 zł na partyjny fundusz wyborczy. Sugerował, że ważą się losy samych urzędników, bo od wyników wyborów zależy, czy pozycja PSL będzie na tyle silna, aby można było służyć wsparciem. Haracz na PSL, ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Na pierwszej stronie Faktu zapowiedź artykułu: podręczniki będą droższe. Choć darmowy, to jednak po kieszeni nas uderzy. W odpowiedzi na bezpłatny Nasz elementarz dla pierwszoklasistów wydawcy i księgarze gwałtownie podnieśli ceny podręczników do innych klas. O ile w niektórych przypadkach nawet o ponad 10%, to dla nich ostatni dzwonek, by zarobić na rodzicach. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Faktu, a na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej: spowiedź z majątku, kolejka się wydłuża. Rewolucji ciąg dalszy, lekarze, orzecznicy ZUS i KRUS oraz konsultanci medyczni będą musieli składać oświadczenia o swoim stanie posiadania. Na tym nie koniec. Informacjami o swojej zamożności mieliby się dzielić członkowie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, rzecznik praw pacjenta, a także osoby na określonych stanowiskach w ZUS, KRUS i NFZ. Dobrze, że resort doprecyzowuje projekt, tym bardziej, że na przykład w stosunku do rozstrzygnięć zapadających w ramach postępowań rentowych dość często pojawiają się wątpliwości co do obiektywizmu orzekających, twierdzi Krzysztof Izdebski, prawnik sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Spowiedź z majątku, kolejka się wydłuża. Ten artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Informowała o tym Maja Borkowska. My czekamy na wszelkie sygnały. 227 trójek, ranek@polskieradio.pl, a także 713 35 20, już minut po 6. A za chwilę będziemy składali życzenia. Sing at the top of your voice, and love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our days away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead, and all just because that's what mum and dad said we should do. We should run through the forests, we should swim in the streams, we should laugh, we should cry, we should love, we should dream, we should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of your voice, love without fear in your heart. feel like you still have a choice. If we all light up, we can be scary dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life, and it's streamed live on YouTube. But if it's Gangnam Style, we still get more views. And we're scared of drowning and flying in shooters. But we're all slowly dying in front of these awful computers. So sing, sing out the top of your voice. Oh, love without fear in your heart. Can you feel like you still have a choice? If we all light up, we can scare away the dark. And top of your voice, love without fear in your heart, feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Tak, nie po tym jak zaczyna, ale po tym jak kończy się poznaje dobry utwór. Ten się kończy ładnie, choć długo. O godzinie 8 wyjeżdżam do Bawarii, proszę pana, tam do miejscowości Memmingen, gdzie urodził się Mario Götze, ten co strzelił bramkę Argentynie. Czy pan prowadzący mógłby powiedzieć, jaka ta pogoda jest tam prawie już pod górze Alp jest? Specjalnie dla pana. Dotarliśmy do tych tajnych informacji i już wiemy, że tak mniej więcej powinno być w ciągu dnia 19. Wieczorem nawet 21 stopni, bo wieczorem się trochę przejaśnia. W ciągu dnia będzie sobie kropiło. Gdyby pan spotkał pana Maria Goetze, to proszę go serdecznie pozdrowić od porannej audycji. On już będzie wiedział. 71335 numer SMS-owy. Jeszcze pan Radek z Radomia informuje, że w minionej epoce 22 lipca to powinien być dniem nożyczek, bo każdy sekretarz, prominent i kacek miał przy sobie nożyczki, bo zawsze była jakaś wstęga do przecięcia, no choćby wstążka. Zapraszamy do Trójki. No i my właśnie o tym. Tę budowę jeszcze przed wojną planował prezydent Starzyński, ale warszawska trasa łazienkowska powstała dopiero kilkadziesiąt lat później. Dziś świętuje okrągłe urodziny. Do użytku oddano ją dokładnie 40 lat temu. Pani wie, pod czym my stoimy, co jest nad nami. Nie wiem, to chyba trasa łazienkowska. Wie pan, ja tu często chodzę, ale ja nie wiem, co to jest, bo rzadko górą jeżdżę. Stoimy pod mostem trasy łazienkowskiej, sypiącym się zresztą, co widać. A czy pani wie, jaki dzień nastał dla trasy łazienkowskiej? A w związku z czym? Ma być zamknięta, tak? Nie bardzo rozumiem pytanie, wie pan. A co, jakieś obchody rocznicy, tak? No nie bardzo. Muszę panu przyznać, że nie mam żadnego pomysłu, ani nic mi nie przychodzi do głowy. Może jakieś urodziny? Ale trasy? No. A może, wie pan, nie wiem. No ona jest szacowną jubilatką, 40-latką. A, widzi pan, nie wiedziałem, nie doczytałem, możliwe, że nie doczytałem. Niesamowite, fajnie. Może jakieś życzenia, może coś pan zaśpiewa? Nie, no śpiewał nic nie będę, ale bym życzył, żeby w końcu się wzięli za tą trasę i trochę ten most wyremontowali. Ale co ja mogę zaśpiewać? 40 lat, 40 lat, niech żyje, żyje nam. Może 40 lat minęło? 40 lat minęło. I jak jeden dzień. Jak jeden dzień. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Podsuwał rozy swe, że pełną garścią. Trasa łazienkowska to nie jedyny obiekt, który dziś obchodzi swoje urodziny. I o tym jeszcze opowiemy w audycji porannej po 6.35. A do śpiewania jubilatce trasie łazienkowskiej namawiał nasz reporter Kuba Witkowski. Być może ktoś z państwa chciałby tak spontanicznie zaśpiewać trasie łazienkowskiej coś na urodziny. Proszę się nie krępować. Zrobi jej się miło. Szósta 30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Eksperci Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego są już na Ukrainie. Dzień po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu pasażerskiego o pomoc oficjalnie zwróciły się władze w Kijowie. Specjaliści będą współpracować z ukraińskimi śledczymi prowadzącymi dochodzenie w sprawie czwartkowej katastrofy. Mają pomóc w ustaleniu faktów i czuwać nad tym, by zbadane zostały wszystkie dowody. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ostro potępiła użycie broni wobec cywilnego samolotu. W katastrofie malezyjskiego Boeinga zginęło 298 osób. W nocy separatyści przekazali w Doniecku czarne skrzynki samolotu przedstawicielom władz Malezji. Więcej o katastrofie powiemy w serwisie za pół godziny. Amerykański Departament Stanu ostrzega swoich obywateli przed podróżami do Izraela, na zachodni brzeg Jordanu i do Strefy Gazy. Jak podkreśla, ze względu na konflikt izraelsko-palestyński w tych regionach jest niebezpiecznie. W dramatycznym tempie rośnie liczba ofiar walk Hamasu z izraelską armią. Zginęło już ponad 500 Palestyńczyków i 27 Izraelczyków. Większość zabitych to cywile. Krakowski rynek główny pęka od upałów. Na płycie pojawiły się wybrzuszenia granitowej kostki o szerokości nawet kilku metrów, mówi Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. O ile wydaje się to mało prawdopodobne, tak jednak jest, że od promieni słonecznych, od nagrzania się również kamień zwiększa swoją objętość. Te siły, które działają na kostki, powodują wybrzuszenie. Rzadko zdarza się, że kostka kruszeje. Według urzędników wybrzuszenia pojawiają się, bo wykonawca zrobił zbyt małe szczeliny. Większe ich zdaniem pozwoliłyby rozszerzać się kostkom w czasie upałów. Nawierzchnia krakowskiego rynku była wymieniana 8 lat temu. Gwarancja skończyła się po 2 latach. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Dziś na południu, a także we wschodniej połowie kraju zachmurzy się i popada, poza tym będzie słonecznie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty, temperatura od 24 stopni w Trójmieście, 27 w Piotrkowie, Grudziądzu i Chełmie, do 29 w Gorzowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Buongiorno, uno hot doga per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog, maestro italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Po czym poznać naprawdę dobry miejski samochód dostawczy? Po tym, że jak się go odbiera z salonu, to jest już wyładowany po dach. Oszczędnościami. Tylko teraz Mercedes-Benz Citan. Z komfortowym wyposażeniem, tańszym do 42% i z pakietem gwarancyjnym na 4 lata za 299 zł netto. Wielka dostawa oszczędności w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty siódma. Trasa Łazienkowska jest 40-latką, tak jak jej budowniczy inżynier Karwowski, napisał słuchacz. I historia zatoczyła koło. 2,2 i 7 trójek. Dziś Oktys jest odpust w Poroninie, a Poronin wiąże się z pewną osobą. Wie pan, jak to kontrastowało w tamtych czasach, kiedy tu był odpust, a tam 22 lipca. Niesamowite. Tak to było. 22 lipca to dziś. Oddawano do użytku przeróżne rzeczy i o nich porozmawiamy za chwil kilka. Będę do was także te ochrypło czarno ponure. Byleby gaz uiścić, będziemy sobie pichcić, będziemy sobie mieszkać. Was braciszkowie czarni, czule, czule, przyganiać was chcę przestać. Poprzez prerię Arizony. Przemówicie do mnie, ja wysłucham, co macie do powiedzenia. Bo żeby się obudzić, muszę poznać datę i miejsce waszego urodzenia. Będę czekał, nie zasnę, paluchy drzwiami przytrzasnę własne. Będę czekał, nie zasnę, paluchy drzwiami przytrzasnę. Nie zasnę! Nie zasnę! Nie zasnę! Laocze, czarne kowboje, za 22,5 minuty, siódma. Zapraszamy do Trójki. 22 lipca. Tym z Państwa, którzy nie pamiętają, przypominamy, w PRL-u to było najważniejsze święto państwowe i dlatego większość spektakularnych inwestycji minionej epoki właśnie tego dnia z olbrzymią pompą była oficjalnie oddawana do użytku. Wśród tych inwestycji jest też nasz budynek, mówi Krzysztof Markowski, wiceprezes Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W przyszłym roku, w lipcu, 22 lipca, będziemy obchodzili 60. urodziny pałacu, czyli został oddany do użytku 22 lipca 55 roku, bo wtedy wszystko działo się, co wielkie działo się 22 lipca. A pan pracował przy budowie innego obiektu, który został oddany 22 lipca, prawda? Miałem rzeczywiście tę w życiu przygodę. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej. Jaką było uczestniczenie w projektowaniu trasy Łazienkowskiej. My tu w Warszawie pracujemy według najbardziej nowoczesnych standardów. Ten asfalt, którego pan dotykał, jest to albański asfalt naturalny, specjalnie uszorstkowiony, no i rozściełany zaimportowanym agregatem. To było takie świętowanie państwowe. Przypomnę, że trasę łazienkowską otwierał pierwszy sekretarz wspólnie z towarzyszem Brzeźniewem. Więc robiono z tego duże uroczystości, ale ja nie widzę w tym nic złego, bo to do dzisiaj przecież uprawiamy, żeby jakieś takie otwarcia, zwłaszcza spektakularne, dużych obiektów były w jakichś ważnych momentach historycznych. 22 lipca była taka bardzo dobra data, żeby coś otworzyć hucznie. Rafał Patla z Muzeum Czar PRL. W związku z czym poza trasą łazienkowską otwarto m.in. Stadion Dziesięciolecia, czy też oddano do użytku MDM, czyli Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową. Do dziś na bruku tuż przy arkadach można znaleźć datę 22 lipca 1952 roku. Oprócz tych warszawskich sztandarowych inwestycji były przecież inwestycje oddawane 22 lipca poza Warszawą. To prawda, tu rzeczywiście przekrój idzie przez cały kraj. Krzysztof Niewiadomski z Muzeum Historii Polski. I właśnie 22 lipca roku 1954 mamy oficjalnie propagandowo wygrany pierwszy spust surówki z wielkich pieców w kombinacie nowochódzkim. Dalej w tym wątku przemysłowym. Mamy kopalnię węgla kamiennego Staszic, otwarcie w 1964 roku. I wielka inwestycja epoki Gierka, czyli port północny w Gdańsku, który też właśnie wstęgę przecięto w roku 74. Z tego co wiem, to stadion miejski w Białymstoku też był oddany 22 lipca, tak jak i stadion śląski w Chorzowie. Do tej listy można bez wątpienia dołączyć także stadion w Lubinie. Jak pan przejeżdża albo zatrzymuje się tuż przy trasie łazienkowskiej, to Budzi się w człowieku jakiś sentyment? No, oczywiście, no, jak jadę trasą łazienkowską, to się przede wszystkim budzi sentyment. Mamy także dużo mniejsze inwestycje o znaczeniu lokalnym. Jest taki wiadukt w Sosnowcu, popularnie zwany Ślimakiem. Dobrym przykładem może być miejscowość Gardeja w okolicy Kwidzyna, gdzie w roku 69 otworzono stadion. Musiała być parada, defilada i najczęściej też po to, żeby zebrać tłumy, starano się coś rzucić, że tak powiem, danego dnia, czy też do sklepów, czy też ofiarować coś uczestnikom. O dniu 22 lipca potocznie mówiono urodziny systemu. 22 lipca uznano za oficjalny mit założycielski odrodzonej po II wojnie, ale też pierwszej Polski, która była budowana zdaniem komunistów zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej. I tak to często bywa, że w wielu organizmach politycznych właśnie tę datę, którą uznaje się za oficjalny początek, czy za mityczny początek, wybiera się jako datę nowych początków. Jak to było? Dziś 40. urodziny trasy łazienkowskiej. To nasza sąsiadka. Właściwie wystarczy otworzyć okno, co zresztą państwo słyszą. Sprawdzić, jak jej się tam stoi, jak się po niej jeździ. No jadą, jadą. 22 lipca, jak słyszeliśmy, nazywano urodzinami komunistycznego systemu w Polsce. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co było imieninami tegoż systemu. Być może ktoś z państwa pamięta. Kuba Witkowski pytał o wszystkie inwestycje oddawane do użytku 22 lipca. Ktoś pyta, pan Robert, czy będzie coś o Fiacie 126P, no bo dziś także rozpoczęto, jest rocznica rozpoczęcia produkcji. To tylko i wyłącznie od państwa zależy. Jeśli państwo chcą o tym porozmawiać, bardzo proszę. 227 trójek. W tej chwili za 18:07. Aha, owoce i rajstopy gdzieś rzucili. A na Wawrze rzucili i rajstopy też. Mój mąż, będąc dzieckiem, długo myślał, że te wszystkie pikniki i uroczystości to z okazji jego urodzin. 100 lat. Te życzenia składa pani Ewa spod Katowic mężowi swemu. Dzisiaj, czyli 22 lipca, urodziny obchodzi również Edward Wedel, dawniej 22 lipca, a znajomi Kubańczycy, którzy kupowali potężne ilości bombonierek z tej firmy, dziwili się, dlaczego Polacy zrezygnowali z dnia wolnego w takim fajnym terminie. Numer telefonu znany. Okazuje się, że urodziny obchodzi ktoś jeszcze. Ja się urodziłam 22 lipca. Właśnie dzisiaj obchodzę 40 urodziny. I sama nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Wielka, spektakularna inwestycja. Wszystkiego najlepszego. Także z naszej strony te życzenia za 14:07. Prasa za chwilę. Jeszcze jedno ważne wydarzenie. Umknęła bardzo istotna kwestia. W dniu dzisiejszym, 22, obchodzę z moją małżonką 14 lat wspólnego bycia ze sobą. I ten fakt, że się nie pojawił, no to powiem szczerze, daję do myślenia. Kłaniam się nisko. Wie pan co, jakiś błąd w druku i naprawdę, no gdzieś umknęło. Bardzo serdecznie przepraszamy, ale też i z tego miejsca z całą mocą gratulujemy. Znałem panią, która się urodziła 22 lipca 1945 roku i do 1989 roku dostawała na urodziny dodatek, prezent pieniężny, to taki był za to, że było dzieckiem PRL-u. A poza tym 22 lipca otwarto podwórko we Wrocławiu na Krucza, ówczesna Pruchnika i Hirschfelda z pamiątkową tablicą. To było wydarzenie. Mieliśmy trzy huśtawki, jedną karuzelę. Trzy huśtawki, jedną karuzelę? Z czego dwie dobre? Za 9:07. Prasa ponownie, Maja Borkowska. W Gazecie Wyborczej haracz na PSL. 3% ze swojej pensji ma płacić każdy, kto dzięki partii dostał pracę w całym kraju i w każdym urzędzie, który podlega politycznej kurateli. Ten proceder trwa od 2003 roku. Kolega ma pracę z naszej rekomendacji, to niech kolega zapłaci 1000 zł. W tym stylu pominał urzędników Jan Bury, podkarpacki baron ludowców, dziś także szef klubu parlamentarnego PSL. Jeden z rzeszowskich urzędników powiązany z ludowcami takie pismo dostał tuż przed kampanią parlamentarną w 2011 roku. Bury chciał 1000 zł na partyjny fundusz wyborczy. Sugerował, że ważą się losy samych urzędników, bo od wyników wyborów zależy, czy pozycja PSL będzie na tyle silna, aby można było służyć wsparciem. Według informacji gazety, Bury rozesłał wtedy takie pismo do urzędników na Podkarpaciu, pełniących z rekomendacji stronnictwa funkcje kierownicze. Ale urzędnicy nie są tym zdziwieni. Wezwania do zapłaty dostają od partii nawet pocztą, gdy zdarza im się zapomnieć o wdzięczności za urzędniczą pracę. Jest w nich mowa o zapłacie odpowiedniego procentu z pensji zgodnie z pewną partyjną uchwałą. Dziennikarze odkryli, że to decyzja Rady Naczelnej PSL jeszcze z lipca 2003 roku. Określa ona dokładnie, że 3% od swojej pensji mają płacić urzędnicy agencji resortowych, dyrektorzy, szefowie spółek Skarbu Państwa, ale też parlamentarzyści, ministrowie czy samorządowcy. Formalnie uchwała nic nie mówi o osobach spoza partii, ale nie musi, bo dotyczy szerszego kręgu, to jest osób rekomendowanych przez PSL. Rzecznik PSL Krzysztof Kosiński wyjaśnia, że pieniądze uzyskane dzięki stosowaniu uchwały nie są księgowane osobno, lecz zalicza się je do darowizn, które partia dostaje na cele statutowe. To w sumie 2 miliony złotych rocznie. Kosiński zapewnia, że wpłaty są dobrowolne. A co z ponaglającymi wezwaniami? Nie znam takiego przypadku, twierdzi rzecznik. O tym artykuł haracz na PSL w Gazecie Wyborczej. W dzienniku Gazecie Prawnej. Handel boi się przepisów o monitoringu. Czy sklepy będą musiały każdego klienta nagranego przez kamery informować o jego prawach? Takie między innymi obawy wzbudza u handlowców szykowana ustawa o monitoringu wizyjnym. Zdaniem branży wprowadzenie nowych regulacji będzie oznaczać dla niej dodatkowe koszty i sporo uciążliwych obowiązków. Zalety tych handel nie dostrzega. Ustawa ma ujednolicić między innymi standard zapisu danych i oznaczenie strzeżonego terenu. Handlowcy mają obawy, że przez nieprecyzyjne sformułowania przybędzie im obowiązków. Przykładem może być punkt ograniczający uprawnienia osób zarejestrowanych przez monitoring w zakresie prawa wglądu do przetwarzania informacji. Ten zapis powinien być bardzo precyzyjny, inaczej sklepy będą musiały informować każdego nagranego klienta o jego prawach, ale też i klienci będą mogli żądać od placówki informacji na temat przetwarzania danych. Grozi to sparaliżowaniem pracy, podkreśla Karol Stec z Departamentu Prawnego Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Przepisy o monitoringu. Sklepy boją się wydatków. No to na żółtych stronach dziennika Gazety Prawnej. W Rzeczpospolitej artykuł: Polacy mówią, nie wrócimy do kraju. Większość rodaków znad Tamizy zostanie tam na zawsze. Jest już pozamiatane, mówi badacz emigracji. 72% Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii nie ma zamiaru wracać do kraju. Co więcej, 41% z nich chce się tam ubiegać o obywatelstwo. Takie wyniki przynosi badanie przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie Polish City Club. To organizacja skupiająca profesjonalistów pracujących w londyńskim City. Chcemy budować dobre relacje z krajem, mówi Rzeczpospolitej jej prezes Dorota Zimnoch, tłumacząc, dlaczego zlecili badania. Gdyby deklaracje naszych rodaków się potwierdziły, około 470 tysięcy z nich byłoby dla nas straconych na zawsze. W Wielkiej Brytanii mieszka obecnie około 650 tysięcy Polaków. Strata byłaby tym bardziej dotkliwa, że jak wynika z tych badań, ale także z danych GUS, nasi emigranci na wyspach są młodzi i dobrze wykształceni. Sondaż PCC wskazuje, że 90% z nich nie skończyło nawet 44 lat, a 56% ma wykształcenie wyższe. Dla porównania podstawowe połowę zaledwie 1%. Podstawowy powód niechęci do przyjazdu do Polski to brak poczucia bezpieczeństwa. Chodzi nie tylko o sprawy socjalne i finansowe, ale także o coś więcej, czyli stosunki z państwem, mówi profesor Krystyna Iglicka, demograf. Zauważa, że będąc we własnym kraju, nasi rodacy często czują się obco, tak jakby funkcjonowali we wrogim środowisku. O tym artykuł w Rzeczpospolitej. A w fakcie podręczniki znowu zdrożeją, choć darmowy to jednak po kieszeni nas uderzy. W odpowiedzi na bezpłatny Nasz Elementarz dla pierwszoklasistów wydawcy i księgarze gwałtownie podnieśli ceny podręczników do innych klas, o ile w niektórych przypadkach nawet o ponad 10%, to dla nich ostatni dzwonek, by zarobić na rodzicach. Bezpłatny rządowy podręcznik pokrzyżował plany wydawców podręczników. Dotychczas dyktowali ceny za elementarze dla maluchów. Teraz MEN wprowadza elementarz bezpłatny. Wydawcy i księgarze próbują więc odbić straty, strzygąc rodziców starszych uczniów. Jarosław Matuszewski, rzecznik wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, tłumaczy, że ceny wzrosły, ale zaledwie o 2-3% z powodu inflacji. Jego słowa nijak się mają jednak do rzeczywistości, co potwierdzają niektórzy pracownicy księgarni. I o tym w artykule Alarm. Podręczniki znowu drożeją w fakcie. A informowała o tym Maja Borkowska. 227 trójek. Dzisiaj 9 urodziny obchodzi nasz ukochany pies. Kto nie wierzy, książeczka szczepień do wglądu. Ależ wierzymy. program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Separatyści oddali czarne skrzynki Boeinga zestrzelonego nad wschodnią Ukrainą. Odebrali je w Doniecku eksperci z Malezji. Dyrektor Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie dostał wypowiedzenie. Nie mam jeszcze planów, na razie idę na urlop. Miało być formą łapówki. Złoto znaleźli prokuratorzy podczas przeszukań związanych z tak zwaną aferą podkarpacką. Czarne skrzynki zestrzelonego nad Ukrainą samolotu są w dobrym stanie, zapewniają malezyjscy eksperci. Kilka godzin temu w Doniecku odebrali rejestratory od prorosyjskich separatystów. Bojownicy ogłosili wstrzymanie ognia w promieniu 10 km od miejsca katastrofy, aby ułatwić śledztwo mające wyjaśnić przyczyny tragedii. Ciała 290 ofiar czwartkowej katastrofy w specjalnym pociągu dotarły do Doniecka. Stamtąd trafią do Charkowa. Tam utworzono prowizoryczny ośrodek, który posłuży patologom i innym ekspertom do badań. Na pokładzie zestrzelonego przez wspieranych przez Moskwę terrorystów samolotu było 298 osób, wśród nich troje dzieci mających mniej niż 2 lata. Większość pasażerów, 192 osoby, to obywatele Holandii. Ukraiński rząd podjął decyzję o tym, że wszystkie ciała trafią do Holandii, gdzie jest nowoczesne laboratorium pozwalające na przeprowadzenie dokładnej sekcji zwłok. Na ciałach mogą być ślady, które potwierdzą najbardziej prawdopodobną hipotezę, że samolot został zestrzelony przez separatystów z dostarczonego przez Rosjan systemu Buk-M. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Profesor Bogdan Chazan nie jest już dyrektorem szpitala imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Dostał wypowiedzenie z pracy. Wiceprezydent miasta Jacek Wojciechowicz przypomniał powody odwołania dyrektora. Prawo zostało złamane, ponieważ odmówiono świadczenia medycznego pacjentce, powołując się na klauzulę sumienia i odmawiając tego w imieniu nie lekarza, bo to byłoby zrozumiałe, tylko w imieniu całego szpitala jako instytucji. Profesor Bogdan Chazan mówi, że nie wie, czym się teraz będzie zajmował. Mój światopogląd, jak widzę, stoi na przeszkodzie nie tylko w wykonywaniu funkcji dyrektora szpitala, ale pewno i różnych innych zajęć. Także nie wiem, czym się będę zajmował w tej sytuacji. Nie mam jeszcze planów. Na razie idę na 12-dniowy urlop. Profesor Chazan został odwołany ze stanowiska po kontroli, jaką przeprowadzono w Szpitalu Świętej Rodziny w związku z odmową wykonania aborcji. Lekarz powołał się na klauzulę sumienia. Nie wskazał też innej placówki, w której pacjentka mogłaby dokonać legalnej aborcji. Szpital twierdzi jednak, że taką informację pacjentka otrzymała od lekarza prowadzącego. Złoto w rękach prokuratorów. Na cenny kruszec natrafili podczas przeszukań związanych z tak zwaną aferą podkarpacką. Według doniesień mediów złoto mogło być formą łapówki. Śledczy badają sprawę dwóch biznesmenów powołujących się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury. Ile złota i u kogo znaleźli, tego rzecznik prokuratury apelacyjnej w Warszawie Zbigniew Jaskulski nie zdradza. Ja mogę potwierdzić, że w ramach przeszukań różnych pomieszczeń, które były przeprowadzane w tej sprawie, poszukiwano również złota i wyniki tych czynności są, można powiedzieć, ogólnie pozytywne. Gazeta Wyborcza napisała w ubiegłym tygodniu, że biznesmeni z Leżajska mieli płacić złotem za załatwienie około 20 spraw w urzędach. Zostali zatrzymani 2 lipca. Dzień później agenci CBA wkroczyli i przeszukali gabinet i mieszkania wiceministra infrastruktury z PO Zbigniewa Rynasiewicza, pomieszczenia należące do szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie Anny Chaba i byłego szefa rzeszowskich prokuratorów Zbigniewa Niezgody oraz szefa klubu PSL posła Jana